मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै धौता गिरह पुंसाम विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। क्या जी की आवाज आ रही है? श्रवण जी, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभी हम जो है प्रारंभ कर रहे हैं प्रथमावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा है वह भाग की सिद्धि। सुनाई दे रहा है गुरुकुल में सभी को कि नहीं? सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज जा रही है आपको? चलिए जी, तो भाग की सिद्धि हम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है सेवन करना या सेवा। सेवा भज धातु है सेवायाम, सेवा अर्थ में, भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, अर्थात अनुदात्त के कारण अनिट हो जाता है, और स्वरितित धातु है जिसके कारण उभयपदी आत्मनिपद परस्मिपद दोनों में चलता है। भजन की उपदेशे जननाशक इससे संज्ञा, अनुनासी किसको कहते हैं? मुखनाशिका वचनोनासिका, मुख सहित नासिका से जो चार्यमान वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। तो भजमान अनुनासिक कैसे है? तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या? पाणिनीया, पाणिनी के शिष्य के प्रतिज्ञान का विषय है कि कहाँ अनुनासिक है कहाँ अनुनासिक नहीं है। तो भज में जकार उत्तरवर्ती अकार अनुनासिक है और इसीलिए उसकी संज्ञा है, और इस संज्ञा होने से तस्य लोपः, तस्य इति लोपः, तस्य इति संज्ञकस्य स्थाने लोपस्यात्, तो वह लोपादेशात् लोपा हो गया। लोप क्या? दर्शनम लोपा, प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संगम स्यात्, तो लोप हो गया, तो भज हो गया। अब भज की धातु संज्ञा है भूभावे धातु से, भू प्रभृतया वा सदृशा शब्दा धातवः भवन्ति, क्रिया वचना वादयः धातु संज्ञासु, क्रियावाची जो भुवादि है उसका नाम धातु है। तो भज की धातु संज्ञा हो गई, क्रियावाची है, और फिर धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, और उस धातु के अधिकार में जो है भाव में घय प्रत्यय हुआ धातु अर्थ में। तो भाव का क्या अर्थ है जी? भाव का मतलब है धातु अर्थ। तो धातु अर्थ का मतलब क्या हुआ? धातु धातु अर्थ दो तरीके का है, सिद्धावस्थापन्न भाव और साध्यावस्थापन्न भाव। तो कृत के द्वारा जो अभित भाव है, जब कृत प्रत्यय भाव अर्थ में होगा तो वह सिद्धावस्था को कहेगा, साध्यावस्था को कहेगा, और तिंग के द्वारा जब भाव अभित होगा, कथित होगा, अर्थात जब तिंग प्रत्यय भाव अर्थ में होगा तब वह साध्यावस्था को कहेगा। तो ये कृत है, घई भाव अर्थ में आया है, इसलिए यह सिद्धावस्था को कह रहा है। तो इसीलिए अर्थ होता है सेवा या सेवन करना। तो भज से घई प्रत्यय हो गया भाव में, अर्थ यह कि सिद्धावस्थापन्न भावे धातु अहंकार, सिद्धावस्थापन्न भाव अर्थ में जो है धातु से घन प्रत्यय होता है, वह परे होता है, प्रत्यय परस्पर के अनुत्याई अधिकार सुभाज घन है। यौ की जो है इस संज्ञा है हलंत्यम से है, घौ की संज्ञा है लशोकत रूप से, हलंत्यम उपदेश से अंतिम हलित्यात उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, और फिर घौ की लशकत रूप जो है लशक होते हुए कहता है कि तद्धित भिन्नम लशकु, तद्धित भिन्नम लशकु इत भवति, तद्धित भिन्न जो है लशक कवर्ग जो है लकार सकार कवर्ग है इसका नाम इत है, तो घन जो है तद्धित भिन्न है, तो इस घ की इस संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा होने से तस्य लोपः से लोप हो गया, लोप के आदर्शनम लोपः, तो भज अबचा। अब अ को मान करके भज की अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम से, यस्मात् धातुर्वा प्रातिपदिकात्वा प्रत्ययः विधीयते, प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यय परतः तदादि अंगम स्यात्। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया है, उस घई प्रत्यय के परे रहते भज जो तदादि है उसकी अंग संज्ञा हो गई। तदादि माने तस्य आदि तदादि, उस प्रकृति का आदि, उस धातु का आदि भ, वह आदि अवयव है जिसका भज का, वह भज की अंग संज्ञा हो गई। तदादि का दो समास तस्य आदि तदादि और तदादि आदि यश सोपी तदादि, इसके आधार पर यह एक भी समास कर सकते हैं, तत् प्रकृति रूपम आदि यश सोपी तदादि स तदादि, तो वह आद्यंत वदे कस्मिन एक में आदि अंत के समान व्यवहार ले लेंगे। जब आदि का काम होगा तो आदिवत व्यवहार करेंगे, जब अंत होगा तो अंतवत करेंगे। उस पर हमने उदाहरण दिया था कि जिसके पास एक ही पुत्र हो तो वही बड़ा है वही छोटा है, इसी तरीके से जब यही आदि और यही अंत, तो भज तदादि की अंग संज्ञा ही, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में अत उपधाया, अत उपधाया, इससे भकार प्रवृत्ति अकार की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमने बताया था कल कि अत उपधाया, अतः जो षष्ठी विभक्ति है, उपधाया भी षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य जो है विशेष है, और यहाँ पर जो है अत उपधाया, ये जो सॉरी क्या मैं बता दिया, अत उपधाया जो है अंगस्य अंग के अवयव, तो यहाँ पर आकार की वृद्धि करनी है, तो ये अंगस्य विशेषण बन गया, गलत उल्टा में बोल दिया, अंगस्य विशेषण बन गया, और अत उपधाया जो है ये विशेष है, तो अंगस्य में षष्ठी है, षष्ठी होने से षष्ठी का अर्थ है संबंध, तो यहाँ पर कौन सा संबंध है, तो संबंध का मतलब है कि यहाँ पर अंग का उपधा के साथ जो संबंध है वह अवयव अवयवी भाव संबंध है। तो इसलिए अर्थ हो गया कि अंग के अवयव उपधा, ऐसा अर्थ हो गया। उपधा का क्या अर्थ है कि अलुन्त्यात् पूर्व उपधा, अन्त्यात् अलह पूर्वः यो अल, तो उपधा स्यात्, अंतिम अल से पूर्व जो अल है, अर्थात अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण है उसका नाम उपधा है, तो अंतिम अल है ज भज, उससे पूर्व है भकार उत्तरवर्ती अकार, उसका नाम उपधा हो गया। तो इसलिए अंग के अवयव उपधा। अब उपधाया हमें भी षष्ठी है, षष्ठी, अब यहाँ पर ये विचार करना है, चिंतन करना है कि उस षष्ठी का जो संबंधी है उपधा है और अकार है अत है, तो उसके साथ उपधा और अत के साथ इस षष्ठी का कौन सा संबंध है। तो यहाँ पर अवयव अविभाव तो संबंध है नहीं, तो यहाँ पर अकार ही उपधा है, इसीलिए यहाँ पर स्वरूप संबंध है, अभेद संबंध है, स्वरूप संबंध भी कहेंगे अभेद संबंध भी कहेंगे। तो अभेद उपधा और अ दोनों, जो उपधा है वही अ है, जो अ है वही उपधा है, इसलिए अभेद संबंध है, स्वरूप संबंध है। इसलिए अर्थ हो गया कि अंग के अवयव उपधा, अंगस्य अवयवस्य उपधायाः, उपधायाः या उपधा भूतस्य, ऐसा ऐसा कर दीजिए, अंगस्य अवयवस्य उपधा भूतस्य अकारस्य, माने अंग के अवयव उपधा भूत अकार, भूत माने स्वरूप, उपधा भूत अकार, इतना अर्थ हो गया। अब अतः में षष्ठी है, अतः में जो षष्ठी है अब यहां से चलेगा, इससे पहले तक हमने क्या तू क्या बोल रहे हो, अंग के अवयव उपधा रूप आकार के भूत आकार, दोनों कह दो, रूप कह दो भूत कह दो, एक ही चीज है, अंग के अवयव भूत उपधा आकार ऐसा कहो, या अंग के अवयव रूप उपधा आकार, मतलब एक ही है, क्योंकि स्वरूप है ना जी, स्वरूप संबंध है दोनों में, समझ गया। तो यहां तक हमने पढ़ा दिया था, अब उससे आगे चलते हैं। अतः में भी षष्ठी है, तो अब यह है यहां पर अतः में षष्ठी है, तो इस अतः का जो सबसे पहले षष्ठी का संबंधी कौन है इसको खोजो, अतः में जो षष्ठी है इसका संबंधी कौन है, तो इसका संबंधी तो अत है, उपधाभूत जो अत है वह संबंधी है, और दूसरा जो इसका संबंधी है वह है वृद्धि, ऊपर से जो वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, मृज वृद्धि से जो वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है वो वृद्धि है संबंधी। तो अब यह है कि उपधाभूत जो अकार है उसको वृद्धि होता है, तो यहां पर अब प्रश्न यह है कि यहां पर आकार का उसके साथ क्या संबंध है, क्या आकार अवयव है वृद्धि का, क्या आकार स्वरूप है वृद्धि का, नहीं है, शब्द का शब्द के साथ संबंध ही क्या हो सकता है, या तो अवयव अवयवी भाव होगा या स्वरूप संबंध होगा, यही सब होगा और क्या होगा, तो न ये स्वरूप संबंध है न ये अवयव अवयवी भाव संबंध है, तो यहां पर जब कोई संबंध निर्धारित नहीं है तो वहां पर अब जो है षष्ठी स्थानीय होगा परिभाषा आ जाएगी। अब निकालिए षष्ठी स्थानीय होगा, षष्ठी स्थानीय होगा सूत्र निकाल लीजिए, मैंने अभी नहीं निकाला है परंतु मैं पढ़ा देता हूं, आप सभी लोग निकालिए, षष्ठी स्थानीय योगा निकाल लिया, एक एक कितना नंबर है, 48, बहुत सुंदर, षष्ठी स्थानीय योगा एक एक 48 है, 48 है, निकाल लिए आप सभी, अनंत जी आप निकाल लिए, जी निकाल लिया सर, राजभल्ला जी, जय जी, बेनु जी, सबके पास अष्टाध्याय होना चाहिए, इसका व्याख्या ग्रंथ नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे, व्याख्या ग्रंथ आप सामने रख रहे हैं इसका मतलब चोरी कर रहे हैं, चोरी नहीं करना है, भगवान को सामने रखना है, भगवान हर जगह है, अष्टाध्याय मूल रखना है, नहीं तो यदि व्याख्या देखने में लग जाएंगे तो व्याख्या में ही बुद्धि लग जाएगी और आपको अपने आप अंदर जो ऊहा होना चाहिए उस अर्थ करने का वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए षष्ठी स्थानीय योगा ये हमने निकाल लिया, षष्ठी स्थानीय योगा षष्ठी ईकारांत त्रिलिंग, षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, स्थाने अकारांत नपुंसक लिंग स्थान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और अयोगा आकारांत स्त्रीलिंग अयोगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पदच्छेद समझ गए जी, नहीं सप्तमी स्थाने प्रथमा कैसे हो जाएगी, स्थाने सप्तमी नहीं है, जलम जले जलानी जला, ये प्रथमा द्विवचन भी होता है नपुंसक लिंग, द्वितीय द्विवचन भी होता है, पर यहाँ सप्तमी है, जले सप्तमी है कि नहीं, तो ऐसे स्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये बात प्रथमा वृत्ति में शायद नहीं लिखी होगी। थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अयोगा और अयोगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, माला की तरह शाला माला पाठशाला, तो आकारांत स्त्रीलिंग अयोगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन लिख लिया। पदच्छेद समझ गए और दूसरा पदच्छेद दूसरे तरीके से भी पदच्छेद होता है। एक तो पदच्छेद ये हुआ और दूसरा पदच्छेद है स्थानीय योगा एक साथ है, जो कि प्रथमा वृत्ति में भी लिखा होगा कि स्थानीय योगा आकारांत स्त्रीलिंग स्थानीय योगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसमें तंत्र है, इसमें क्या है जी, तंत्र तंत्र, जैसे हलंत्यम सूत्र में तंत्र था ऐसे ही षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र के स्थानीय योगा पद में तंत्र है। क्या बताया जी, षष्ठी स्थानीय, षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र के स्थानीय योगा पद में तंत्र है। समझ में आया, तो तंत्र किसे कहते हैं याद है, बता सकते हो तंत्र किसका नाम है? अनेक अर्थों को बोध कराने वाला, ठीक है, माने वो आप जो है शब्द एक है परंतु अनेक अर्थों को जो बोध कराए। हमने बताया था सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, क्या बताया था जी, सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, पहले लिखे होंगे नहीं लिखे तो लिख लीजिए, सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। मनीष जी लिख लिए, मनीष जी लिखो, सकृत उच्चारितत्वे सति, सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, लिख लिया, सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम लिखा, ये पहले भी लिखाया हुआ हूं परंतु याद करते ही नहीं हो तो। सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम लिख लिया, तो सकृत मने सकृत उचारी तत्व सती, सकृत मन एक बार, उचारी तत्व मने उच्चारित के होने पर, मने एक बार उच्चारित होने पर या उच्चारित के होने पर अनेकार्थ बोधकत्वम, अनेका अर्थों के बोधक का होना तंत्र का होना है तंत्रत्वम। मने एक बार हमने शब्द उच्चारण किया परंतु उस शब्द से अनेक अर्थ का जब बोध कराने की भावना रहती है जब आचार्य की या किसी वक्ता की, तो कहते हैं कि उस वक्ता ने उस शब्द में तंत्र कर दिया है। तंत्र माने जैसे लोग जादू कर दिया है, तो उसमें जादू कर दिया है, एक शब्द से दो अर्थों को बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर षष्ठी स्थानीय योगा में जो षष्ठी स्थानीय योगा है इससे दो अर्थ बताना चाह रहे हैं। इसमें वक्ता ने भगवान पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी, परम पूज्य भगवान पाणिनि जी ने एक सूत्र पढ़ा स्थानीय योगा, षष्ठी स्थानीय योगा में स्थानीय योगा एक पद पढ़ा, परंतु हम जो समझेंगे उसको दो बार पढ़ देंगे, स्थानीय योगा तो एक स्थाने योगा का पद छेद हो जाएगा, स्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन और अयोगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, और दूसरा स्थाने योगा भगवान ने पढ़ा उसको कहेंगे स्थाने योगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसमें अलुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, स्थाने सप्तमी है उसमें सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, तो अलुक मने अलुक सप्तमी है, सप्तमी का लोप नहीं हुआ है, लुक नहीं हुआ, लुक माने लोप, तो सप्तमी का लोप नहीं हुआ है, तो स्थाने योगा आकारांत स्लिंग स्थाने योगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और दूसरा जो है स्थाने अकारांत नपुंसकलिंग स्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन, और अयोगा आकारांत स्लिंग अयोगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, और स्थाने और अयोगा में संधि हो गई है, स्थाने और अयोगा शब्द में ए अ जो है ए बन गया है, एक सूत्र है अष्टाध्याय में इंग पदांता दति, क्या सूत्र है जी, इंग पदांता दति, तो वो कहता है इंग पदांता दति कहता है कि पदांतात इंग पद के अंतिम अंत जो इंग माने पद के अंतिम जो ए ओ, तो यहां पर स्थाने पद है उसके अंतिम में है ए, उससे के बाद में यदि अकार होगा तो पूर्व ए और पर अ को मिलाकर के ए बन जाएगा, तो स्थाने योगा हो जाएगा, उसमें ए में अ मिला हुआ है, इसी को दिखाने के लिए आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि एस का चिन्ह दे देते हैं जिसको अवग्रह कहते हैं कि भाई इसमें अ मिला हुआ है, ये प्राचीन परंपरा नहीं है, ये अर्वाचीन है, आजकल की परंपरा है, प्राचीन में ऐसा नहीं था, इसीलिए आप बोलेंगे कैसे, तो हम भगवान पतंजलि जी का जब महाभाष्य पढ़ते हैं तो सप्तम अध्याय जब मैंने पढ़ा था तो सप्तम अध्याय में एक भ्यसो भ्यम सूत्र है, वहां पर कहते हैं भ्यस अभ्यम इति छेद और भ्यस भ्यसो भ्यम, तो भ्यस अभ्यम इति छेद, दो तरीके से छेद कर रहे हैं पद छेद, माने भ्यस अभ्यम भी कर रहे हैं और भ्यस भ्यम भी कर रहे हैं, दो तरीके से पद छेद कर रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि यदि ये प्राचीन होता तब तो अभ्यम ही होता, भ्यम कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, भ्यसो भ्यम में भ्यम ऐसा अभ्यम कहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एस यदि उसमें चिन्ह होता तो पता ही चल जाता अपने आप साक्षात कि भाई अ इसमें मिला हुआ है, तो भ्यस अभ्यम, फिर यहाँ पर ये कहने का दो कहने का कि भ्यस अभ्यम भी पद छेद हो सकता है और भ्यस अभ्यम भी हो सकता है, ये भगवान पाणिनि भगवान पतंजलि जी का कहना व्यर्थ हो जाएगा, तो वो व्यर्थ होकर के सिद्ध करता है कि व्यर्थ भगवान पाणिनि या पतंजलि इत्यादि जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक, उनके एक भी वर्ण अनर्थक नहीं है, तो इतना बड़ा कैसे भगवान पतंजलि जी जो कहते हैं कि भ्यस अभ्यम कैसे अनर्थक हो सकता है, तो इससे साबित हो जाता है कि ये एस जो चिन्ह है अवग्रह जो चिन्ह है वह अरवा चिन्ह है, प्राचीन नहीं है, तो ऐसे ही षष्ठी स्थाने योगा में दो तरीके से पद छेद हो सकता है, एक हो जाएगा स्थाने अयोगा और दूसरा हो जाएगा स्थाने योगा, तो अब चलिए अब इसका अयोगा और षष्ठी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के साथ मिला दीजिए, षष्ठी जो है विशेष्य है और अयोगा जो है विशेषण है, समझ में आया जी, श्रवण जी मनीष जी नित्यानंद जी सुबोध जी सभी को समझ में आया, अयोगा विशेषण है षष्ठी विशेष्य है, क्या बताया, अयोगा विशेषण है षष्ठी विशेष्य, वेरी नाइस, तो हो जाएगा अयोगा षष्ठी, क्या हो जाएगा जी, और दूसरा है षष्ठी स्थान है योगा, तो अयोगा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या, बोध्या जोड़ दो लास्ट में बस। अयोगा षष्ठी जब पदच्छेद कर दिया तो अयोगा षष्ठी ऐसा हो गया, अयोगा का संबंध है षष्ठी के साथ, और स्थाने है या तो स्थाने के साथ योगा का अध्याहार कर लो या वही स्थाने योगा पदच्छेद जो मैंने बिना पदच्छेद किए ही उसको समझो, स्थाने योगा मैंने स्थाने योगा बोध्या, और एक बार अयोगा कर देंगे तो अयोगा का संबंध हो जाएगा षष्ठी के साथ, हो जाएगा अयोगा षष्ठी स्थानी योगा बोध्या, ये बन गया अर्थ। क्या बन गया जी? अयोगा षष्ठी योगा बोध्या, अयोगा अयोगा षष्ठी स्थानी योगा बोध्या, क्या बन गया अर्थ जी? बोध्या, बोध्या, बो बो में ओकार बो अध्य संयुक्त आकार ध्या, हाँ जी, अयोगा षष्ठी स्थानी योगा बोध्या। समझे जी? हाँ, हमने इतना जो बताया कि इसमें जो है तंत्र है ये है वो है, व्याख्यान से भी पता कर, व्याख्यान से भी चल जाएगा तंत्र मानिए या ना मानिए, तंत्र मानेंगे तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी, परंतु तंत्र मानने में होगा फिर स्थाने वो क्या हुआ था, स्थाने का स्थाने वहां पर स्थाने का कोई नहीं, बस स्थाने स्थान में क्या, फिर अयोगा षष्ठी स्थाने, अयोगा षष्ठी स्थाने, अब क्या योग माने योगा जोड़ना पड़ेगा व्याख्यान से, और यदि आप ऐसा करते हैं स्थानीय योगा स्थानीय योगा, तो एक बार स्थानीय योगा का अर्थ होगा कि स्थानीय योगा बोध्या, उसमें योगा का अध्याहार नहीं करना पड़ेगा, और स्थानीय योगा में स्थानीय जो पदच्छेद कर दिया माने दो तरीके से स्थानीय पदच्छेद किया और अयोगा कर दिया, तब तो अयोगा षष्ठी स्थाने फिर योगा का अध्याहार कर लीजिए कि योगा बोध्या। और यदि आप ये उधर में यदि मान लीजिए कि स्थानीय योगा में आप तंत्र नहीं मानते हैं अयोगा नहीं मानते हैं, तब जो है आपको अयोगा का अध्याहार करना पड़ेगा व्याख्यान से कि अयोगा षष्ठी, अयोगा का अध्याहार कर लीजिए व्याख्यान से, या फिर अयोगा षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या ऐसा हो जाएगा। जैसा भी हो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इसका अर्थ इस रूप में है, अर्थ ऐसा है, तो आप ऐसा विचार करके इस तरीके से कल्पना करके अनुमान करके आप उस तक अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो अनंत जी आपको समझ में आ गया ये अर्थ अभी जितना बताया हूं जी? क्या मैंने बताया? थाने थाने योगा में तंत्र बताया है आपने जी ना, वो तो मुझे अभी अर्थ बताइए, अभी मैं व्याख्या नहीं पूछ रहा हूँ, केवल षष्ठी स्थान योगा का क्या अर्थ है? अयोगा षष्ठी स्थान योगा बोध्य, बस इतना ही। जय जी आपको इतना समझ में आया? थोड़ा कठिन है समझने के लिए, बट आपने जो बताया वो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड। मेरी दुविधा ये है कि जो आपने बताया तंत्र यहाँ लगता है, ऐसे ऐसे अगर मैं पूरा अष्टाध्यायी में देखने जाऊं तो कहाँ कहाँ तंत्र लगता है वो मुझे अगर किसी ने नहीं बताया तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा। वो एक अलग चीज है, वो तो एक अलग चीज है कि कहाँ तंत्र, आप जैसे मान लीजिए षष्ठी स्थानीय योगा हमारे गुरु जी पढ़ाते समय थोड़े हमें बताते कि तंत्र है, ये तो मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ। हमने जब सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ा, जब सिद्धांत कौमुदी सब पढ़ने के बाद सिद्धांत कौमुदी पढ़ा, और सिद्धांत कौमुदी पढ़ते समय हमारे सिद्धांत सिद्धांत कौमदी के ऊपर जो बाल मनोरमा टीका और तत्वबोधनी टीका है, तो हमारे सिद्धांत कौमदी पढ़ाने वाले गुरु जी और उसके बाल मनोरमा तत्वबोधनी पढ़ाने वाले गुरु जी दोनों एक ही थे। उनका नाम था मनसा राम जी। वो हरिद्वार में एक गुरु एक विद्यालय है, भगवान दास महाविद्यालय, वहाँ के वह पूर्व में प्रिंसिपल रहे हुए हैं, आचार्य रहे हुए हैं। जब रिटायर हो गए थे तो मैं वहाँ प्रभात चंद्रशेखर, अभी वर्तमान में जो डॉक्टर भोला झा जी हमारे गुरु जी हैं, जो प्रभात चंद्रशेखर हमें पढ़ाए, तो और लघु शब्द चंद्रशेखर पढ़ाए और प्रौढ़ मनोरमा और प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर शब्द रत्न टीका, इतना उन्होंने डॉक्टर भोला झा जी ने हमें पढ़ाया। और उसी के साथ में सिद्धांत कौमदी मनसाराम जी से, जो इन्हीं के गुरु जी जो थे स्कूल वाले गुरु जी, तो उनसे जो है पढ़ने के लिए जाया करता था। तो पढ़ते समय ये हमें अचानक ध्यान में आया कि इसकी हम ऐसी व्याख्या कर सकते हैं। उससे पहले मुझे ध्यान में नहीं आया था, लेकिन मैं महाभारत से पढ़ लिया हुआ था। तो कब व्यक्ति के ध्यान में आ जाए, तो हमें जो ध्यान में आया कि हम इसको इस तरीके से अर्थ करेंगे तो विद्यार्थी को सहूलियत होगी, जल्दी समझ में आएगा। वैसे तो रट्टा मरवा दें कि अनिर्धारित संबंध से रहते स्थान होगा बोध्या, कैसे ये अनिर्धारित संबंध का सत्य, जब पता कैसे चला, तो अचानक मुझे जो है ये ध्यान गया। इसीलिए ऐसे रूप में मैं आपको बता रहे हैं। तो ऐसे जब आप विद्वान बन जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, तो आपकी स्वयं अपने आप में ऊहा आ जाएगी, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। अभी हम जो बता रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर मैं प्रथमावृत्ति के आधार पर ही जैसे है वैसे ही समझने की कोशिश करूं और उसका अर्थ मैं निकालते जाऊं, और अगर बाद में उसके बाद कोई दूसरा जैसे सिद्धांत कौमदी है या कोई बाल मनोरमा है या फिर काशिका है, कोई भी दूसरा पुस्तक ग्रंथ का रेफरेंस करूं, तो ऐसे हो सकता है जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा अर्थ निकालना चाहिए, तो ऐसी दो या तीन पॉसिबिलिटी जो भी हो सूत्र के अर्थ निकालने में सिद्ध हो सकती है। हाँ जी, अर्थ में गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अर्थ में जो मैं अर्थ बता रहा हूँ, चाहे वह सिद्धांत कौमुदी में हो, चाहे प्रथमावृत्ति में हो, चाहे महाभाष्य में हो, चाहे काशिका में हो, अर्थ यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसको समझाने की तरीका अलग अलग हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, पद्धति अलग अलग हो सकती, मतलब हम अलग तरीके समझाते हैं, काशिका अलग तरीके समझाएगा। अच्छा, तो प्रधानता तो सूत्र की अर्थ में ही है, दूसरे में नहीं। हाँ, मैंने अर्थ को देखना है, अर्थ में भेद नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, अर्थ में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, समझ गया। हाँ, तो ये है, मुझे ये समझाने में सहूलियत लगा कि इसके माध्यम से आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, कि जैसे मैं कभी नहीं भूलूंगा मरते दम तक, अगले जन्म में भी नहीं भूलूंगा। तो ये जो है, इसलिए मैं आपको इस तरीके समझा रहा हूँ कि स्थानीय योगा में अयोगा भी मान लीजिए और एक बार स्थानीय योगा भी मान लीजिए, तो अयोगा मानेंगे तो अयोगा का संबंध षष्ठी के साथ हो जाएगा, तो अयोगा षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या। या मान लीजिए आप तंत्र नहीं भी मानते हैं, तो केवल ऐसा कर लीजिए स्थाने अयोगा, तो अयोगा षष्ठी स्थाने, फिर क्या स्थाने क्या योगा संबंध हो जाएगा, कि स्थानीय योगा बुद्ध योगा का अध्ययन कर लीजिए, ये हो जाएगा। तो अभी बस मैं इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि जो जो मेरे मुख से निकला कि अयोगा षष्ठी स्थानीय योगा बुद्धिया, इतना आप समझे कि नहीं, कि क्रम से ऐसा रखना जो है। हाँ जी, समझ गया। हाँ बोलिए। दो अर्थ लगे निकाल दिया ना जी, जब हमने परिच्छेद किया तो अयोगा कर दिया, तो अयोगा का संबंध कर दिया षष्ठी के साथ, तो मतलब अयोगा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। हाँ माने अयोगा का संबंध कर दिया शक्ति के साथ, और स्थाने है, और उस स्थाने में जो है या तो आप मान लीजिए कि आप तंत्र नहीं करना चाहते हैं, मत कीजिए कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु अयोगा ही परिच्छेद कीजिए, अयोगा पर कहीं ना कहीं आपको अयोगा परिच्छेद करेंगे तो अयोगा का संबंध षष्ठी के साथ हो जाएगा, तब आपको स्थाने है उसमें योगा का अध्याहार करना पड़ेगा, या मान लीजिए वहां पर आप अयोगा नहीं संबंध आप वहां छेद नहीं करते हैं, परिच्छेद नहीं करते हैं, स्थाने योगा ही समझते हैं, तब यहाँ पर अयोगा का अलग से अध्याहार करना पड़ेगा। तो अयोगा का अध्याहार जो आप करेंगे उसको अध्याहार करने में मुश्किल है, कैसे हुआ से नहीं समझ में आएगा, परंतु योगा का अध्याहार करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अयोगा का संबंध भी उसके साथ, अब स्थानीय योगा में योगा पढ़ाई हुआ है इसी तरह योगा का अध्याहार कर लो। पहला था आचार्य जी ये अर्थ की बात करें तो पाणिनि के सूत्र में जो अर्थ है उसमें एक ही अर्थ है, कैसे भी देखे बट एक ही अर्थ हो सकता है, इतना गारंटी है क्या? देखिए व्याकरण प्रक्रिया में तो एक ही अर्थ होगा, व्याकरण प्रक्रिया में एक ही अर्थ होगा, उसके माध्यम से जो कहना चाहता है वही कहा जाएगा, परंतु सूत्र जो होता है सूत्र का लक्षण हमने भूमिका में सब पढ़ा दिया हुआ है, आप यदि शायद रिकॉर्ड हो तो आप तो सरलतम विधि का देख सकते हैं, आपके पास जाता होगा, तो सूत्र किसे कहते हैं तो हमने उसमें बताया हुआ है कि अल्पाक्षर संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तुभम अनवज्ञम च सूत्रम सूत्र विदो विदो, कि सूत्र किसे कहते हैं तो जिसमें अल्प अक्षर हो और संदिग्ध जिसमें कोई संदेह नहीं हो, जो सार रूप में हो निस्सार नहीं हो सार रूप में हो, और विश्वतो मुखम जिसका मुख सब ओर हो, तो जब ही कहा कि सब ओर हो तो सब ओर में का मतलब हुआ कि ये व्याकरण के सूत्र हैं, यहाँ तो होगा ही परंतु इसका हम जो है लौकिक व्यावहारिक अर्थ भी कर सकते हैं, उसका हम जो है सामाजिक अर्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब छिपा हुआ रहता है, जैसे पहले ही मैंने वृद्धि आदेश में बताया ना कि वृद्धि क्यों पढ़ा महर्षि पाणिनि जी ने, इसलिए पढ़ा कि लौकिक अर्थ ये हुआ व्यावहारिक अर्थ ये हुआ कि भगवान पाणिनि जी वृद्धि शब्द इसलिए पढ़े हैं कि सबका कल्याण चाहते हैं सबका मंगल चाहते हैं, इसलिए वृद्धि शब्द पढ़ा, तो ये व्यावहारिक अर्थ हो गया ना जी, ये लौकिक अर्थ हो गया। ऐसे ही मैं जो अर्थ निकालता हूँ उसका, देखिए मैं क्या वृद्धि आदेश अगेन गुण इको गुण वृद्धि और मैं धातु पारधात के, इसका मैं लौकिक अर्थ क्या निकालता हूँ, इसका लौकिक अर्थ मैं निकालता हूँ कि देखो वृद्धि आदेश यहाँ पर वृद्धि जो कह रहे हैं, तो भगवान पाणिनि जी ये सूत्र के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए बढ़ना, तो अब मानव जीवन का लक्ष्य बढ़ना है तो व्यक्ति बढ़ेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा, तो अगेन गुण वह तभी बढ़ेगा जबकि वह अपने जीवन में गुण लाएगा, बिना गुण के बिना एट्रीब्यूट के उसकी वृद्धि हो ही नहीं सकती है, तो जब गुण आ गया तो क्या हो गया इको गुण वृद्धि, जब गुण और वृद्धि दोनों जब आ गया, ये दोनों एक कहते जाएगा कि एक गुण और वृद्धि दोनों का जब व्यक्ति गुण आया और उससे वृद्धि हो गया, वह जब उसकी स्मृति में आ गई तो न धातु लोप आर्ध धातु के, उसके धातु का लोप कभी भी नहीं हो सकता, अर्थात उसके अस्तित्व को दुनिया में कोई भी नहीं मिटा सकता है। उसका अस्तित्व सदा है। जितने भी अपने जीवन में गुण को अपनाया, चाहे वह राम हो चाहे वह कृष्ण हो, वैसे सामान्य रूप से थोड़ा मोड़ा गुण सबके अंदर होता है, बुराई सबके अंदर होता है, परंतु इस समाज में जो अधिक से अधिक परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में अपना करके परमात्मा के समान हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है, उसका जीवन में दुनिया का कोई भी व्यक्ति लोप करना चाहे तभी भी लोप नहीं कर सकता। राम का कोई लोप करना चाहे नहीं कर सकता, कृष्ण का लोप करना चाहे नहीं कर सकता, दयानंद का लोप करना चाहे नहीं कर सकता, विवेकानंद का लोप करना चाहे नहीं कर सकता। तो ये हम इस तरीके से अर्थ निकालते हैं। ऐसे ही और भी अर्थ निकल सकता है, जैसे कि हमने पीछे अर्थ वर्ग धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये शायद हम अभी इसमें नहीं पढ़ाया हूँ, परंतु हमने अष्टाध्याय की भूमिका में पढ़ाया। तो वहां पर अर्थ वर्ग धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम का व्याकरण प्रक्रिया से जो अर्थ है वो तो है ही, परंतु इसका व्यावहारिक प्रक्रिया भी है, वहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है उसका अर्थ, तो बता रहे हैं। प्रश्न किसी ने किया, बहिरा लाभ किया, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कीदृग धीरह बचो ब्रूते, को रोगी कष्ट नास्तिक कीदृग चंद्रम न पश्य की तत्सूत्रम पंगनिर्वद। इसका मतलब हुआ कि कीदृग धीरह बचो ब्रूते, धीर जो व्यक्ति है, विद्वान जो व्यक्ति है, वह किस तरीके के वाणी को बोलता है। को रोगी, रोगी कौन है, कश्च नास्तिक, नास्तिक कौन है, और कीदृक् चंद्रम न पश्यति, कौन सा, किस प्रकार का चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तब सूत्रम पाणिनि निर्वद, वह पाणिनि का सूत्र आप बतलाओ। तो वहां पर उसका उत्तर है अर्थ वर्ग धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसका मतलब हुआ कि अर्थवत्, ये जो पहला क्वेश्चन था कि कीदृग धीरा वचो ब्रूते, धीर व्यक्ति कौन सी किस तरीके की वाणी को बोलता है, बोलते अर्थवत्, वह अर्थवान वाणी को बोलता है, सार्थक वाणी को बोलता है, कभी निरर्थक वाणी नहीं बोलता। को रोगी, रोगी कौन है, बोलता अधातु, जिसके शरीर में धातु नहीं है, जो अपने वीर की रक्षा नहीं करता, सीमन रोबा की रक्षा नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वही रोगी है इस दुनिया में। और कष्ट नास्तिक, नास्तिक कौन है, तो अप्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं विश्वास को, जिसको विश्वास नहीं है, किसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, ईश्वर के संविधान वेद के ऊपर विश्वास नहीं है, वही जो है नास्तिक है। और कीदृक् चंद्रम न पश्यति, ऐसा कौन सी चंद्रमा है जो नहीं दिखाई देता, तो बताया प्रातिपदिकम, पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम प्रातिपदिकम, प्रतिपद का जो चंद्रमा है, अर्थात अमावस्या के पश्चात जो प्रतिपदाएं आती है, वो जो चंद्रमा है, वह उस दिन प्रतिपदा के दिन जो चंद्रमा है वह दिखाई नहीं देता। आप देख लीजिए कैसा इसने अर्थ निकाल दिया। तो विश्वतोमुखम, सूत्र उसी का नाम है जिसका चहु और प्रतिभा हो, सब और जिसका मुख हो, इस तरीके से है। परंतु व्याकरण की प्रक्रिया का अर्थ तो चाहे कोई भी करे वही होगा। समझ आया जी? जय जी। हाँ समझ में आया, मैं म्यूट था, अनम्यूट करने में थोड़ा देर लगी। अच्छा, और कोई प्रश्न अभी तो नहीं हमारे। एक मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि अर्थ समझने में और अर्थ की, ये सारे अष्टाध्यायी के सूत्र की अर्थ जो है वो समझने में बहुत ही प्रिकॉशन और केयरफुली निकालना चाहिए, या तो फिर दोष हो सकता है, हमें पता ही नहीं चलेगा दोष हो रहा है। हाँ, स्वाभाविक है, वो तो निकालना ही चाहिए बहुत ही सावधानी से। तो यही है ना कि इसीलिए स्वयं नहीं हो सकता, जब तक गुरु से नहीं पढ़ेगा तो नहीं आ सकता है। क्योंकि इसमें जो है हम जैसे मान लीजिए प्रथम वृत्ति पढ़े, प्रथम वृत्ति पढ़ गए कुछ पता नहीं चला, महावाद इत्यादि पढ़ लिया, ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा, सब पढ़ने के बाद जो निर्मित अर्थ है उस निर्मित अर्थ को भी आपको बताऊंगा कि प्रथम वृत्ति में यहाँ ये दिखाया ठीक नहीं है, सिद्धांत कौमदी में ये दिखाया ठीक नहीं है इत्यादि इत्यादि, बीच में कितने बारी प्रसंग आ सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो निर्मित अर्थ है वह निर्मित अर्थ हम बताते हैं, आप पढ़ लिख लेंगे, ऐसा हो सकता है कि उसमें भी आप और विचार करें तो उससे भी ज्यादा ये हो सकता है। जब तक आप जब तक आपका स्वयं उसमें कोई नवीनपन नहीं होगा तब तक तो हमारा ही ज्ञान है वो, तब तक स्वयं का आपका ज्ञान नहीं माना जाएगा और उसी को आगे बढ़ाना होता है। चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि षष्ठी स्थानीय योगा, इसका अर्थ है अयोगा षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या। अयोगा में अ का क्या अर्थ है जी? अ का अर्थ है अनिर्धारित। अ का क्या अर्थ है जी? अ का लक्षण है अनिर्धारित, अ का मतलब है अनिर्धारित और षष्ठी का मतलब है संबंध। तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, ये हो गया अयोगा षष्ठी का अर्थ। अयोगा अ माने अनिर्धारित, योग माने संबंध और षष्ठी माने षष्ठी। तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, ये अयोगा षष्ठी का अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ जी बालबोध जी? अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या, अब पूरा यह अर्थ हो गया। अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी, अयोगा में अ का लक्षण है अनिर्धारित में और योगा माने संबंधा, तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या लिख लिया। अब ये पूरा अर्थ हो गया अयोगा षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या का, पूरा जो अर्थ हुआ वह हो गया अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या। लिख लिया, क्या लिखा? वेरी नाइस, माने अनिर्धारित, जिससे षष्ठी का संबंध निर्धारित नहीं हो, जिस संबंध विशेष षष्ठी माने जिस षष्ठी का संबंध विशेष निर्धारित न हो, ऐसे षष्ठी को कहेंगे अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी, ऐसे षष्ठी को कहेंगे अयोगा षष्ठी। तो ऐसे षष्ठी जो है स्थाने योगा विद्या, स्थान में संबंध, स्थान से निरूपित संबंध, स्थान में निरूपित संबंध जानना चाहिए, उसका संबंध हम स्थान के माध्यम से बताएंगे। किसके माध्यम से बताएंगे जी? स्थान के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए यहाँ पर अत उपधाया में अतः जो षष्ठी है इसका संबंध निर्धारित नहीं है, इसलिए वहां पर षष्ठी स्थान योगा से स्थाने के द्वारा संबंध को हम निरूपित कर रहे हैं। तो अर्थ बन गया कि अंगस्य अवयवस्य उपधाभूत अकारस्य स्थाने वृद्धि भवति, ये पूरा अर्थ बन गया। तब इसमें इति नीति की अनुवृत्ति आ रही है, तुम्हें बताया था इति पढ़ता पत्नी पहले जोड़ लीजिए या बाद में वो जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। इति नीति च प्रत्यय परतः अंगस्य अवयवस्य उपधाभूतस्य अकारस्य स्थाने वृद्धि आदेशः भवति, पूरा ये अर्थ हो गया। प्रथम वृत्ति में जो अर्थ होना चाहिए पूरा अर्थ आपने बता दिया। समझे जी। अंगस्य अवयवस्य अंगस्य अवयवस्य उपधाभूतस्य अकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति इति निति च प्रत्यये परतः। ये जो अजी प्रत्यय करता वो इनिति को तो पहले भी लगा दो बाद में भी लगा दो कोई बात नहीं है। तो जो सिखाने के लिए क्रम बताया कि भाई पहले सप्तमी लाओ ये लाओ वो लाओ, उसी क्रम से पहले अभ्यास करो कि पहले सप्तमी फिर बाद में इधर उधर कहीं भी रखो कोई बात नहीं। तो इति नीति का प्रत्यय पड़ता यति पड़ता नीति प्रत्यय पड़ता अंगस्य अवयवस्य उपधाभूतस्य अकारस्य स्थाने वृद्धि भवती। ये जो इस तरीके से जो मैं अर्थ बता रहा हूँ ये इस तरीके के अर्थ बताने का आशीर्वाद हमारे गुरु जी एक हैं थे, अब उनका शरीर शांत हो गया है, उनका नाम आचार्य विश्वदेव। आचार्य विश्वदेव जी थे, उनकी क्या व्याकरण की प्रतिभा थी, क्या वो महाभाष्य की प्रतिभा थी, उनके वाणी पे सरस्वती नाचा करती थी। वो जो है महाभाष्य उनका हस्ता मल्कवत था, सदा उपस्थित था। तो उन्हीं से इस तरीके का हमने जो ट्रिक सीखा और इस तरीके से हमें वो इतने सुंदर से बताते थे और बहुत अच्छे से बताते थे। तो इसको आप लोग भी पकड़ लेंगे तो आपको स्वयं अर्थ करने में भी आनंद आएगा, पढ़ाएंगे जब उसमें भी पढ़ाते समय भी आनंद आएगा, जैसे मुझे आनंद आता है। अर्थ लिख लिया आप लोगों ने जी? जी हाँ। क्या आपने लिखा बोलो? उपता भूत से, जब अलग अलग मैंने सबकी बताया तो उपता भूत से कर दो। उपता भूत अकार से भी कहा तो कोई गलत नहीं है, परंतु उपधा भूत से अकार से ऐसा भी कर सकते हो। हाँ कब इति नीति जब प्रत्यय पड़ता है यदि प्रत्यय करता अचोनीति की यति के नीति आ रही है ना जी, वो जोड़ना पड़ेगा ना इति नीति का प्रत्यय पर दिया गया नित प्रत्यय हो या नित प्रत्यय हो। अब देखो अब भज और अ है, बताओ अ इत प्रत्यय है कि नहीं? अ भज प्लस अ अ कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है कि नहीं? यो इसमें इत संज्ञा हुई है कि नहीं? घई में यो इत संज्ञा हुई है कि नहीं? तो अ घई प्रत्यय है ना जी, उसमें से यह को हटा दिया घ को हटा दे तो घई नहीं कहलाएगा। आप भी एक कुत्ता के पूंछ को काट दो पैर को काट दो तो क्या वो कुत्ता नहीं कहलाएगा? तो ऐसे ही आपने यह को काट दिया घ को काट दिया तो और घई नहीं है, घई है ना। तो ये भाज प्लस अ जो है तो अ इत है कि नहीं, और इत प्रत्यय परे है तो इत प्रत्यय के परे रहते अंग जो भाज है उसका अवयव जो उपधाभूत अकार जकार पूर्वोत्तर मतलब जकार से पूर्व पूर्वोत्तरवर्ती जो अकार है जकार जकार पूर्ववर्ती जो अकार है उस अकार उपधाभूत अकार के स्थान में वृद्धि आदेश हो गया। तो अब वृद्धि क्या है? तस्मी हुआ तो उत्तर है वृद्धि आदेश आदेश, बस इतने ही यहाँ पर वृद्धि आदेश का काम है। वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि आदेच, आदेच का नाम वृद्धि है। वृद्धि किसका नाम है जी? हाँ तो आयो का नाम वृद्धि है, आदेच वृद्धि से आप। तो अब अ को क्या हो तो आ आई औ तीन वर्ण है, तीन में से कोई एक वर्ण करना है, या तो आ करना है या आई करना है या औ करना है, इन तीनों में से कौन सा करें तो इसके लिए परिभाषा आती है स्थानांतरतम। क्या परिभाषा आती है जी? स्थानांतरतम ये परिभाषा आती है। और स्थानांतरतम का मतलब क्या है ये हम जो है आपको कल बताएंगे, और इस पर विचार कीजिएगा आगे। कौन सी परिभाषा आती है इस पर बताओ? स्थानांतरतम प्रथम अध्याय पहला पाद का सूत्र है, 55 या 50 नंबर कोई सूत्र है, देख लीजिएगा कितना नंबर। 49 नंबर सूत्र है। 49 नंबर, 49 नंबर सूत्र है जी। तो स्थानांतरतम है तो इसका हम विशेष व्याख्या कल बताएंगे, स्थानांतरतम का क्या अर्थ होगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे सारा रामायण पढ़ा दिया। अलंत्यात पूर्व उधा क्या बता रहा बताओ? अंतिम अल से अंतिम वर्ग से पूर्व वर्ण है उसका नाम उपधा है। उपधा किसको कहते हैं जी? तब हो गया। तो भाव में और ज से जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व में अवर्ण है कि नहीं उसका नाम उपधा है। बहुत सुंदर पूछा करो। ऐसा मत सोचना कोई भी, चाहे टाइप में हो, चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल में हो, चाहे गुरुकुल में हो, कोई भी हो, ये नहीं समझेगा कि मैंने पढ़ा दिया तो अब आचार्य जी क्या बोलेंगे कि हमने पढ़ा दिया तो ऐसा बोल दिया। एक वाक्य बोल दूंगा ना हम, और क्या बोलेंगे? सारा रामायण पढ़ा दिया, सीता किसकी पत्नी पूछा तो क्या बोलूंगा? तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो है शर्म नहीं करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो बार बार समझ में आएगा। ये है ना कि वो है ना कि वो क्या है, वो क्या है दोहा जी कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मत हूत सुजान और रसरी आबत जात के सिर पर परमेशा। पत्थर पर जब निशान हो सकता है तो हम लोग पत्थर थोड़े हैं, हम लोग तो आत्मा है ना जी, हम लोग चेतन है, हमारे अंदर में हर कुछ है। यस्मिन विचार साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रचना भावी वारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मन शिव संकल्प। इस हमारा जो मन है, हमारे मन के अंदर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। बस उसको केवल उद्भूत करने की आवश्यकता है, उसको केवल प्रकट करने की आवश्यकता है। हम लोग कभी न कभी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कभी न कभी हम ऋषि बने हुए हैं, कभी न कभी हम मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं, इसीलिए तो सुख की ओर भागना चाहते हैं। इसलिए हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो है हर मतलब विद्याएं हैं, बस उसको केवल पढ़ करके उसको उद्भूत कीजिए। जो नहीं करता है तो भगवान उसकी बुद्धि को फिर ऐसे ही मतलब बना देते हैं, तो उसमें जन्म लगा देते हैं, उसके मन में जन्म लगा देते हैं। इसलिए मन और बुद्धि को हमें उपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई प्रश्न तो नहीं है गुरुकुल वाले को? गुरुकुल वाले में किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं है। और स्काइप वाले को किसी को प्रश्न है? अच्छा। और ये आपको इस कॉन्फ्रेंस को आनंद जी, आप सभी को किसी भी कोई प्रश्न है? मुझे एक प्रश्न है सर जी, पूछिए। ये वृद्धि को आपने विधेय बताया है जी, तो उसमें विधेय विधायक का संबंध क्यों नहीं हो सकता? विधेय का मतलब क्या हो कल समझिए, विधेय किसको कहता है? किससे विधि की जाए? विधातिन योग्यम इति विधेयम, विधातिन योग्य इति विधेय। विधान के जो योग्य है, जिसका विधान करते हैं, तो यहाँ पर आप किसका विधान कर रहे हैं? वृद्धि का विधान कर रहे हैं ना जी। जी, इसलिए वृद्धि विधेय हो गया। लेकिन अतोपधाय सूत्र में जो वृद्धि का नीति आ रही है, तो विधेय है जी। हाँ, तो आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये है कि ये विधेय जो है उसका संबंध तो अर्थ के साथ है ना? विधेय का संबंध हाँ आकार को तो, होगा ठीक है। हाँ आकार के साथ उसका जब संबंध है तो फिर वो अनिर्धारित संबंध कैसे हुआ? विधेय का संबंध तो है परंतु वह कौन सा संबंध है? संबंध तो है। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर बकार तो बढ़ते जो आकार है उस आकार का वृद्धि के साथ संबंध तो है, परंतु जैसे आप है और मैं हूँ, अब हम दोनों में संबंध तो है कि नहीं है? जी गुरु शिष्य का है। आप बोल लीजिए संबंध तो है परंतु कौन सा संबंध है? जिसको पता नहीं रहेगा तो बताया जाएगा नहीं भाई ये संबंध है, गुरु शिष्य भाव है, शिष्य गुरु भाव संबंध है जी। तो ऐसे ही हम अकार वृद्धि के साथ कौन सा संबंध निर्धारित कीजिए यदि कोई मिलता है तो। यहाँ तो गुरु शिष्य भाव है, शिष्य गुरु भाव है, परंतु वहाँ पर क्या संबंध हो सकता है विचार कीजिए। संबंध तो है ही क्योंकि अ और वृद्धि दोनों संबंधी है, संबंधी में ही संबंध होता है, दोनों में संबंध है, तो वह कौन सा संबंध है बताइए? क्या अवयव वृद्धि है क्या? नहीं। क्या अ का स्वरूप वृद्धि है क्या? नहीं है। तो न स्वरूप संबंध है न अवयव संबंध है। क्या अ क्या कोई संयोग संबंध है क्या? क्या अ पर बैठा हुआ वृद्धि है क्या? नहीं है। कोई भी संबंध आप किसी भी संयोग शब्द का शब्द के साथ जो संबंध होता है, अगर स्वरूप संबंध होता है, अभिन्न अभेद संबंध होता है, क्या कहते हैं कि अवयवी भाव संबंध होता है, यही सब संबंध होता है। तो जब ये संबंध में से जब कोई भी संबंध नहीं है तो अनिर्धारित ही हुआ ना संबंध जी? जी। तब अनिर्धारित संबंध जब हो विशेषज्ञ हो तो वहाँ पर स्थान से उसका संबंध निर्धारित करेंगे जी, स्थान से निरूपित करेंगे। इसलिए स्थाने पद से निरूपित किए हैं यहाँ पर अका वृद्धि का संबंध। अब पता चल जाएगा अब अका वृद्धि के साथ कौन सा संबंध है तो बोलेंगे स्थान संबंध है, स्थान से निरूपित, स्थान से संबंध, स्थान स्थाने इस पद से निरूपित संबंध है दोनों का, स्थान निरूपित अस्ति अयो द्वयो संबंध, मन इन दोनों का संबंध जो है स्थाने इस पद से निरूपित है, मन स्थाने पद से इसके संबंध को बताया जा रहा है, इसलिए अर्थ हो जाएगा कि अकार के स्थान में नहीं तो कैसे अर्थ होगा, उस परिभाषा के आधार पर ही अर्थ होता है। ठीक है सर, समझ आया जी। तो हमने आज आपको अर्थ उठाया सच्चे स्थान योगा, ये आपको हमने दो सूत्र पढ़ाया, वैसे पढ़ाने के तो बहुत पढ़ा दिया, अर्थ धातु का जो जो लौकिक अर्थ है वो भी आपको हमने बता दिया, वृद्धिराबीज पर हमने जो विचार किया वो भी हमने बता दिया। ऐसे आप जब पढ़ेंगे तो एको गोत्र इत्यादि पर भी विद्वानों ने जो है साहित्यकार ने बहुत अच्छे अच्छे जो व्याकरण भी थे साहित्यकार भी थे तो अच्छे अच्छे उन्होंने अर्थ निकाला हुआ है, तो पढ़ने पढ़ाते जैसे पढ़ेंगे तो उसे समझ में आएगा। परंतु व्याकरण की प्रक्रिया में तो अभी व्याकरण पढ़ाना है, अन्य दूसरे चीज थोड़े पढ़ाना है। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? अब मंत्र पाठ करें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। राजभल्ला जी आप काटेंगे नहीं? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य।